Bokstaven J, nummer 1. Jagu, jogu. Jagu, jogu. En förstärkning av ja. Exempelvis jagur ja. Nummer 2. Jamla. Jamla. Jamsa med. Nummer 3. Jammenta. Jammenta. Jammenta. Jammenta. En milt kraftuttryck. Nummer 4. Gick. Gickumse. Gick. Gickumse. Det gick och gick över. Nummer 5. Gille och gills. Gille och gills. Det gälla. Ha giltighet. Nummer 6. Gille. Gille. Är kastrera. Nummer 7. Gille och gillen. Gille och gillen. En stängsel på båda sidor om väg in till och från ladugård. En nötgata eller nötgatan. Nummer 8. Jente. Jente är flicka. Nummer 9. Jepe. Jepe är lipa och grimasera åt folk. Nummer 10. Gerug. Gerug är girig. Nummer 11. Getgut. Getgut är valpojke. Nummer 12. Gete. Gete är valla kreatur. Nummer 13. Gi. Gir. Ga. Gid. Gi. Gir. Ga. Gid. Ge. Ger. Gav. Och gett. Nummer 14. Giss på. Giss på. Jag tänk dig. Nummer 15. Gitt och gittfjus. Gitt och gittfjus. Är get och getladugård. Nummer 16. Gitta. Gitta är bakre timmerkälke. Nummer 17. Gittsleche. Gittsleche är strätta, liknar kvanne. Nummer 18. Gittigt i högt och gatt i högt. Och gittigt i högt och gatt i högt. Och ids inte och iddes. Nummer 19. Gittuga. Gittuga. Jag släng ett gittuga. Ha uppsikt. Nummer 20. Gittern. Gittern. Är kvinnobröst. Nummer 21. Jord och jorda. Jord och jorda är jord och jorden. Nummer 22. Jorda. Jorda är åker och gärde. Nummer 23. Junge. Junge är matkniv. Nummer 24. En julgås. Julgås. En smör som formats i mönstrad träform. Nummer 25. Juling. Juling. En stryk. Nummer 26. Julkuten. Julkuten. En slädfärd till julottan. Nummer 27. Jussum. Jussum är liksom. Nummer 28. Gyne och gynestruj. Gyne, gynestrud. En speier i smyg, en nyfiken person. Nummer 29. Gysse. Gysse, et dy og gytja. Nummer 30. Gyssedolp. Gyssedolp, en myrgjøl. Nummer 31. Gyssetryg. Gyssetryg, en usling, en skitstøvel. Nummer 32. Jå. Jå, en lie. Nummer 33. Jåsår. Jåsår, et treningsverk i midjan i början när man slagit med lie. Eller jå. Nummer 34. Jåörv. Jåörv. Är lieörv. Nummer 35. Jom. Jomstör. Jom och jomstör. Är verde och verding. Nummer 36. Jomug. Jomug. Är handfallen och obeslutsam. Nummer 37. Ge och jeg. Ge och jeg är jag. Nummer 38. Je trur je färder. Je trur je färder. Är jag tror jag dör. Nummer 39. Jäksle. Och äxle. Jäksle och äxle. En molar, en tand. Nummer 40. Hjärt och hjärta. Hjärt och hjärta. Är hjälpt och hjälpte. Nummer 41. Jär, jära, jord, gjort. Jär, jära, jord, gjort. Är gör, göra, gjorde, gjort. Nummer 42. Jär i öga. Jär i öga. Minspel med ögonen eller en flört. Nummer 43. Järma. Järma. Behöver. Nummer 44. Järrop. Järrop. En rensa fisk. Även uppgörelse. Nummer 45. Hjärtada. Hjärtada. Släta över och inbilda sig och andra. Nummer 46. Järrå. Järrå. Göra klart. Även placera. 47. Järrått. Järrått. Är förbruka. Nummer 48. Järug. Järug. Är pigg, kry och duglig. Nummer 49. Järanog. Järanog. Knappast, nätt och jämnt. Nummer 50. Järeslös. Järeslös. Är sysslolös och arbetslös. Nummer 51. Jäsiken. Jäsiken är milt kraftuttryck. Nummer 52. Jäv, jävt. Jäv och jävt är lovande och gynnsamt. Nummer 53. Jö. Jö är nysnö och spårsnö. Nummer 54. Gyll. Gyllug. Gyll. Gyllug. En fjant. Fjantig och barnslig. Nummer 55. Gyllhans. Gyllhans. En fjantig person. Nummer 56. Jønn. Jønn er jern. Nummer 57. Jønnbrøjønn. Jønnbrøjønn. Det er goron som gräddas över öppen eld. I Jønnbrøjønn. Ett jern. 58. Jønnstør. Jønnstør. Ett jernspett. Med 59. Jønnom. Jønnom. Genom. Nummer 60. Jøssmorbø. Jøssmorbø. Ett falskt rykte. Nummer 61. Jespe. Jespe. Är Jespe. Nummer 62. Jordmor. Jordmor. Är barnmorska. Nummer 63. Jarsk och jarskin. Jarsk och jarskin. Huden vid fotfästet mellan två tår. Nummer 64. Jomus. Jomus. Är liefodral.